سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Pencereyi açabilir misiniz? Birisi açsın. Aziz müminler, asil Müslümanlar. Dini İslam üzerinde bütün dünyada Allahu Azimüşşan'a hamdü senalar olsun ki bütün dünyada dini celil-i İslam üzerine geniş araştırmalar, çığ gibi İslam'ın iç gerekse dış dünyada büyük gelişmeler olduğuna şahit olmaktayız. İslam'ın gerek doğuda, gerek batıda, gerekse kuzeyde, güneyde, hemen hemen yeryüzünün her tarafında büyük bir hızla İslam dininin incelendiğini, araştırıldığını ve geniş çapta Müslümanların hızla çoğaldığını elhamdülillah görmekteyiz. Düşünün ki çok kısa bir zaman içerisinde Amerika'da bilhassa zenci dediğimiz siyahi kişilerin arasında dini İslam o kadar hızlı yayıldı ki bugün Amerika'da Amerikan milletinden yahut cemaatinden sonra en güçlü, en kudretli bir cemaat haline gelebildiler Müslümanlar Amerika'da. Geçen gün çok da mühim bir karar aldılar biliyorsunuz. Aynen Yahudilerin İsrail topraklarından yahut Filistin topraklarından çekilmelerini istiyorlar. Ve Amerika'nın da İsrail'e bir kuruş yardım etmemesini istiyorlar. Ve Amerika'nın göbeğinde bir İslam uyanışı, Müslümanlardan bir cemaat, dehşetli bir uyanış peydahlandı elhamdülillah. Rusya'da, komünist Rusya'da, Allahu Azimüşşan'a yine hamdü senalar olsun, yıllardan beri sürdürülen baskılar, zorluklar, zahmetler, sürünmeler, sürgünler, Müslümanlara yapılan zulümler hiçbir para etmedi. Bugün Rusya'da en kuvvetli, en güçlü din yine İslam dini, yine dini celil İslam olmaktadır. 2000 yılından sonra Rusya'nın hemen hemen en mühim kuvvetleri Müslüman Türklerin eline geçeceğine dair büyük ve ciddi raporlar verilmektedir. Afrika'da dünyanın yine üçüncü büyük kıtası olan Afrika'da ekseriyetle siyahilerin, zencilerin bulunduğu Afrika'da Dini İslam o kadar hızlı yayılmış bulunuyor ki, fazla bir cemiyeti, cemaati, derneği, fazla bir gayret bulunmadığı halde Afrika'da İslam dini öyle bir yayılmaya mazhar oldu ki, 250 milyon nüfusu bulunan Afrika'nın 175 milyonu kamilen Müslüman oluyor şu anda. 175 milyon kişi Afrika kıtasında katıksız Müslüman olmuşlardır. Allah'a hamdü senalar olsun. Ve diğerlerini saymaya lüzum yok. Bizim Türkiye'mizde de elhamdülillahi teala bütün baskılara rağmen devletin televizyonuna, radyosuna İslam eğitimi bırakılmamasına rağmen, müthiş zorluklara, zahmetlere rağmen bizim memleketimizde de İslam'ı bütünüyle hayatına hakim kılmaya çalışan dipdiri, yepyeni bir İslam gençliği oluşmuş, toparlanmış ve bir kuvvet haline elhamdülillah gelmiştir. Her türlü baskıya rağmen, her türlü zorluğa rağmen, dini İslam'dan bahsetmemelerine rağmen, hiçbir şekilde İslamiyet'in yayılmasına, duyulmasına fırsat vermemelerine rağmen, içten içe, derinden derine Müslüman bir gençlik peydahlanmıştır ki, Allah'a hamdü senalar olsun, bugün memlekette siyasi konuşmacıların konuşmalarına dikkat edin, komünist partileri hariç her birisi Allah demeye mecbur kalmışlardır. Bu İslam'ın dirilişidir Türkiye'de ha. Vallahi ve billahi Türkiye'de İslam'ı hiçbir kuvvet batıramayacaktır. Bitmiştir artık. İslam uyanmıştır. İslam'ın gençliği vardır. Ve bu memlekette Allah'ın dediği olacaktır. İslam'ın güneşi batmayacaktır. Şehitlerin kanları kurumayacaktır. Hazreti Sultan Fatih'in ruhu yaralanmayacaktır. Çiğnenmeyecektir daha fazla. İslam hakim olacaktır Allah'ın izniyle. Çok uğraşmışlar tabii İslam'ı mahvetmek için. Çok uğraş. Hala daha devam etmektedirler. Ve umuma hitap eden %99'u Müslümandır diye yalandan bir kelimeyle ortaya çıkanlar, %99'u Müslüman olduğunu söyledikleri bir memleketin televizyonunda 100 saatte 10 dakika bile İslam'a yer vermemektedirler. Neresi bu memleketin %99 Müslüman? Ama tabii bu uyanmayla alakalı bir mesele. Müslüman uyanır uyanmaz İslam'a sahip çıkacak. Müslüman uyanır uyanmaz Allah'a hamdü. Hani şöyle bir misal vereyim. İnsan uykudan kalktığı zaman, şüphesiz hepiniz de bunun farkındasınız. Uykudan kalktığınız zaman birdenbire acıktığınızı hissediyorsunuz. Acıkmış oluyorsunuz. Hemen bir kahvaltı yapmaya çalışıyorsunuz. Uykudan uyandınız ki karnınız acıkmış. Hemen onun çaresine bakıyorsunuz, yiyecek şeyler arıyorsunuz. Aynen bunun gibi de küfür uykusundan uyanan milletimiz ve gençliğimiz birdenbire vicdanlarının acıktığını hissettiler, vicdanlarının boş kaldığını hissettiler ve derhal yerinde sımsıkı duran Hazreti Kur'an'a sarıldılar. Artık bugün Kur'an'ın bizim memleketimizde de pazarlıksız müminleri, pazarlıksız iman edenleri mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'i yere düşürmeyecek olan bir gençlik mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'i artık kimsenin tepeleyemeyeceği bir cemaat inşallah mevcuttur diye umudumuzu Allah'a bağlamış bulunuyoruz. Aziz müminler, o halde bu uyanışın tabii, bu dirilişin, bu geniş çapta olmasa bile, vicdanların, şuurların, akılların, mantıkların İslam'a yönelmesi ve İslam aydınlığına kavuşması çok umut verici bir hadise ve bir hareket. İnşallah derlenip toparlanmaya ve dünya çapında yine hatırı sayılır bir millet olmaya doğru yol almış olduğumuzun alametidir inşallah. Bu noktaya gelmişken, dini İslam'ın cemiyet bünyesinde, millet bünyesinde hedef aldığı bazı hususları, bazı gayeleri, maksatları kısaca açıklamaya çalışayım. İslam dininin sosyal açıdan, içtimai açıdan yapmak istediği bazı meseleler, ortaya koymak istediği bazı gayeler var. Bunları kısa kısa, madde madde izah etmeyi arzu ettim bugün. Aziz müminler, dini İslam'ın birinci derecede gayesi, birinci derecede gayesi İslam. Dini İslam'ın gayesi ne? Şuraya toplanmamızın gayesi ne? Daha doğrusu Müslüman olmamızın gayesi, maksadı ne? Bu sual sorulduğu zaman Kur'an-ı Kerim buna şöyle cevap veriyor. Dini İslam'ın gayesi insanları ırk ayrımı yapmadan, renk ayrımı yapmadan, makam ve mevki ayrımı yapmadan bütün insanları Allah'ın birliği, Allah'ın varlığı etrafında ve en son en mükemmel gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın etrafında bütün dünya insanlarını birleştirmektir İslam'ın gayesi. Bütün dünya insanlığını Allah'ın birliği etrafında, Hazreti Muhammed Mustafa'nın liderliği etrafında bütün dünya insanlarını birleştirmek istiyor İslam dini. Anladınız? Buna tevhid, buna vahdet, buna ittihat, çeşitli kelimelerle ifadesi mümkün. Bunu gaye ediniyor. Bunu maksat olarak öne sürüyor. Yeryüzünde Allah'ın hükmünden başka kimsenin hükmünün geçmemesini istiyor. Yalnız Allah'ın dediği olacak. Demek ki dini İslam'ın gayesi yeryüzünün bütün müminleri, bütün Müslümanlarını Allah'ın birliği etrafında toparlayıp yeryüzünde yalnız ve yalnız Allah'ın dediğinin olmasını temine çalışmaktır. Allah'ın dediği olacak. Yeryüzünde Allah'ın dediği oluncaya kadar Müslümanların savaşmasını emrediyor Allah-u Teala. Yeryüzünde Allah'ın dediği oluncaya kadar mücadelenizi sürdürün diyor Kur'an-ı Kerim. Hiç durmayın. Bunun için Müslüman olduk biz. Bunun için Müslümanız biz. Ey Müslüman, vicdanına danış. Senin nefsinde, senin çocuklarının arasında, senin evinde, senin cemiyetinde, senin İstanbul'unda, senin memleketinde Allah'ın dediği oluyor mu, olmuyor mu? Bu suali vicdanına sormadıysan ve bunun hesabını vermediysen, sen niçin Müslüman olduğunu bilmeyen bir gafirsin. Allah'ın dediği oluyor mu, olmuyor mu kardeşim? Niçin Müslüman oldun sen? Allah'ın dediği oluncaya kadar mücadele etmek için. Senin sebebin bu. Şimdi sor bakalım vicdanına. Senin evinde, dükkanında, çarşında, pazarında, cemaatinde, cemiyetinde, meydanında, her tarafta, bu memlekette Allah'ın dediği oluyor mu, olmuyor mu? Bunun hesabını vereceksin. Vicdanına soracaksın. Cevabını müsbet veya menfi vereceksin. Eğer Allah'ın dediği olmuyorsa mücadele edeceksin. Bunun için Müslümansın sen. Keyif için Müslüman olunmaz ki. Evet. Aziz kardeşlerim, nerede bu memlekette Allah'ın dediği oluyor? Elinizi vicdanınıza koyun, düşünün bakalım. Amenna, bu memlekette camiler açık. Camiler açık. Camilerin kapısında asker masker yok elhamdülillah. Bak kapılar açık. E canım, sizin camilerinize, namazınıza karışan mı var? Baksana, camilerin kapıları ardına kadar açık. Herkes gelebilir. Bunu söylemek kolay tabii. Bunu söylemek cambazlık. Peki bugün cuma, 12:23 geçiyor, şimdi yarım derken saat 1 olacak. Şu dakikada benim şu vaaz-u nasihatıma, şu İstanbul'da ve bütün Türkiye'de vaaz-u nasihatlara, cuma namazına her isteyen memurla amir, her bir memur, amir, müstahdem, her isteyen devlet memuru cuma namazına rahatça, serbestçe gelebiliyor mu, gelemiyor mu? El cevap, vallahi gelemiyor. Öyleyse caminin kapısı açık olması hiçbir manası yok. Dikkat edin. Bir Müslüman laf cambazlığına gelmemeli. Bir Müslüman aptal olmamalı. Ahmak olmamalı. Efendim, camilerin kapıları ardına kadar açık. Ama niye memurunu, amirini cuma namazına bırakmıyorsun bakayım? Niye öğretmenle öğrenci cuma namazına gelemiyor? Niye işçiyle işveren cuma namazına gelemiyor? Niçin subay assubay camiye cuma namazına gelemiyor? Hani camilerin kapısı açıktı? Sineklerle melekler mi girecek bu camilere? Camilerin kapısı insanlar için açık olur. Sen insanları camiye bırakmazsan o kapının açık olmasıyla kapalı olması hiçbir şey ifade etmez. Bunu anlamak lazım kardeşlerim yani. En tabii vicdan hakkıdır bu. Ben bunu açıkça söyleyemeyeceksem niçin bu kürsüye çıkıyorum ben? Ben bunu size ifade edemeyeceksem niçin konuşuyorum öyleyse? Ve Allah'ın dediği olmuyor. Allah ne diyor? Estaizübillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey Müslümanlar. اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Cuma namazı olduğu zaman, cuma saati geldiği zaman işinizi, gücünüzü, makamınızı, memuriyetinizi, masanızı, kasanızı bırakın, camilere namaz kılmaya gidin diyor Allah. Hani bu memlekette Allah'ın dediği olmuyor? Gördünüz mü? Olmuyor Allah'ın dediği. Daha niye meydanlara, evlerinize, bir takım dükkanlarınıza Allah'ın dediği olur levhasını asıyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz? Efendim Allah'ın dediği olur. Bir levha uydurmuşlar. Bir takım bunu kim yapıyorsa, kim satıyorsa Allah'ın dediği olur. Nerede Allah'ın dediği oluyor? Bugün her mahalledeki bakkal içki satan bir meyhaneye dönmüş. Her mahalle bakkalı bir meyhaneye dönmüş. Nerede Allah'ın dediği oluyor? Allah'ın dediği şudur Kur'an'da. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ İçkinin her çeşidi, kumarın her çeşidi, şeytanın pisliğidir. Bırakın, terk edin. Terk etmezseniz sizi iflah etmem diyor Allah-u Teala. Nerede Allah'ın dediği oluyor memlekette? Sen neyin farkındasın Müslüman? Sen neyin mücadelesini veriyorsun Müslüman? Bugün İstanbul dünyanın en büyük gazinolarının, kumarhanelerinin, fuhuş yuvalarının merkezi haline geldi. Aksaray meydanına inin, cinsi sapık sarhoşlar, homoseksüel şarkıcılar, yarısı erkek yarısı kadın şarkıcılar sahnede sabahlara kadar alkışlanıyor. Aksaray meydanında o güzelim piliçler, tavuklar cayır cayır haşlanmak, kızarmak suretiyle meydanlardaki sarhoşlara yem olarak, yemek olarak dağıtılıyor. Milyonlarca Müslüman seyirci kalıyor. Nerede Allah'ın dediği oluyor? Kimi kandırıyorsunuz ya? Şu memlekete nerede Allah'ın dediği oluyor? Allah'ın dediği olsa adım başı gazino açabilir misiniz siz? Adım başı İstanbul meyhaneye dönebilir miydi? Allah'ın dediği olsaydı cinsi sapık bir şarkıcının ismi kırmızı lambalarla duvara yazılabilir miydi? Homoseksüel bir şarkıcı, kadın mı erkek mi belli olmayan bir şarkıcı, milyonlarca paraya boğulur ve bu adam alkışlanabilir miydi? Ne Müslümanlığı ya? Kimden bahsediyorsunuz siz? İslam dininin gayesi Allah'ın dediğinin yürütülmesi için İslam dini vardı. Allah'ın dediği olmuyorsa İslam yoktur, Müslüman yoktur. Bir memlekette Allah'ın dediği olmuyorsa o memlekette Allah yoktur. Bunu anlayın kardeşim ya. Anlayın Allah aşkına. Bir memlekette Allah'ın dediği olmuyorsa o memlekette Allah yoktur. Nerede Allah'ın dediği oluyor? İşin farkına varın biraz. Bir memlekette faiz faiz almış yürümüşse o memlekette Allah'ın dediği olmuyor. Bakınız faiz hakkında Allah'ın dediğini söyleyeceğim size. Faiz hakkında Allah şöyle söylüyor. Estaizu billah. Yine aynı Müslümanlara hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe. Ey Müslümanlar Allah'tan korkun. Ve zerû mâ bakiye miner riba in kuntum müminin. eğer Müslümanız diyorsanız faiz muamelesini terk edin, bırakın, bırakın. Allah'ın dediği budur. Vallahi Allah'ın ayetini okuyorum size. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer faiz vermeyi, faiz almayı bırakmazsanız فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bilin ki siz faiz muamelesine devam ettiğiniz müddetçe Allah'a ve Resulüne harp ilan ettiniz. Allah'a harp etmiş gibidir faizle çalışan insan. E nerede şimdi Allah'ın dediği oluyor memlekette? Hani Türkiye İslam memleketiydi? Hani İslam ülkesi, dışişleri falan filan? Ne saçma kelimeler bunlar? Neresi İslam ülkesi buranın? İslam ülkesinde faizin haddi %46,5'a çıkabilir mi? Ki bir zerresi haramdır. Sakın kardeşlerim, şuurumuzu kaybetmeyelim. Ben sizi uyarmak için konuşuyorum. Ben sizi İslam etrafında toparlamak için konuşuyorum. Neden Müslüman olduğumuzun sebeplerini anlatıyorum. Allah'ın dediği oluncaya kadar savaşmak için. İslam bunun için İslam olur. Yoksa faize razı olacaksın. Fahişeye razı olacaksın. Zinaya razı. Çıplaklığa razı, içkiye razı, kumara razı, her kepazeliğe razı, ben de Müslümanım elhamdülillah. Böyle İslam yok. Böyle İslam yok vallahi lazım kardeşim. Razı olmayacaksın. Evet. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer faiz muamelesini bırakmazsanız bakın, lem tefalu yapmayacaksınız. Eğer bırakmazsanız, terk etmezseniz fe'zenu biharbin harp kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Minallahi ve Resulihi bilin ki ey faizle çalışanlar siz Allah'a harp açtınız. Siz Muhammed'e harp açmışsınız. Ayetin manası bu. Gidin Kur'an-ı Kerim'den siz de Allah aşkına bu ayeti okuyun, göreceksiniz yani. Göreceksiniz. E şimdi Allah'a harp açmış bir millet Müslüman olur mu? Faizcilik Allah'a harp açmak gibidir. Nerede İslamiyet? Nerede Allah'ın dediği olması? Aziz ve asil kardeşlerim, demek ki dini İslam'ın birinci gayesi, Müslüman olmamızın birinci gayesi, bütün insanları Allah'ın ahkamı, Allah'ın kitabı, Allah'ın son peygamberi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın etrafında toparlamak ve birleştirmektir İslam. Hani biz toparlamamışız? Hani hala paramparçayız, hani hala darmadağınık bulunuyoruz ve varlığımızı, servetimizi, imkanımızı da bu dava için kullanmıyoruz. Geçen cuma size mühim bir hadiseyi haber verdim. Amerika'da Amerikan kütüğüne kayıtlı 8 milyon Yahudi var dedim. Bunun vesikaları var bizde. Ciddi vesikalar. 8 milyon Amerika'da Yahudi var dedim. Bunlar o kadar şuurlu çalışıyorlar ki İsrail devletini, İsrail meselesini, İsrail davasını öyle destekliyorlar ki, öyle müdafaa ediyorlar ki alenen bize çok basit gibi görünen bir kararı tatbik ediyorlar. Ve İsrail davasını Yahudiler yedikleri yemeklere ortak etmişler. Sofralarında içtikleri çorbanın her taşığında İsrail davasını taşıyorlar. Şuura bak kardeşim. karar şu, tekrar edeyim, faydası var. Her cumartesi günü, haftanın cumartesi günü Yahudilerin mukaddes günleridir. Tevrat öyle izah ediyor. Her cumartesi günü Yahudilerin bayramı, Yahudilerin mübarek günü, Yahudilerin ibadet günü. O cumartesi günü oldu mu Yahudi çalışmaz, ateş yakmaz, yemek pişirmez, arabasını çalıştırmaz, sinagogdadır, havradadır, diniyle meşguldür, durmadan Tevrat okumaktadır. Hepiniz bunları biliyorsunuz. İşte bu cumartesi günü Amerika'daki 8 milyon Yahudi şu kararı almışlardır 68 senesinden beri. Ne yapıyorlar? Cumartesi günü sabah kahvaltısına 5 çeşit yemek yiyorlarsa bir çeşide indirmişler. Tek çeşit yemek. Öğlen yemeğinde bir çeşit yemek yiyecekler. Geriye kalan yemedikleri çeşitlerin parasını ayıracaklar. Niçin? İsrail davasını desteklemek için. Akşam yemeğinde sofrada yine bir tek çeşit yemek yiyecekler. Diğer çeşitlerin parasını ayıracaklar. Niçin? Tevrat'a göre kurulan İsrail devletini desteklemek için. Ve ne kadar para yardım oluyor biliyor musunuz bu karardan sonra? 68 yılından bugüne kadar her hafta Amerikan Yahudilerinin sofralarından artırdıkları paralarla İsrail'e gönderdikleri yardım parası 80 milyon dolar gidiyor. Her hafta gidiyor bu. Sen de Müslümanım zannediyorsun. Sen de İslam'ı müdafaa ediyorum zannediyorsun. Sen de Muhammed Mustafa'yı göreceğim zannediyorsun. Sen de nüfus kağıdında Müslüman yazmakla cennete gideceğim zannediyorsun. Heyhate, heyhate lima tu'adun. Ne kadar uzak cennet bize. Ne kadar uzak cennet bize. Ne kadar uzak Hazreti Muhammed bize. Ne kadar uzak bize Allah'ın cemali. Nerede? Sen kendi imanını, davanı, İslam'ını sofrana ortak edebiliyor musun? Her kaşığında İslam davasının müdafasını görebiliyor musun? Nerede? Senin sofranda, senin evinde, senin hanende, senin hanımında, senin memleketinde Allah'ın dediği olmuyor, sen Müslümanım diyorsun. Hayır kardeşlerim, Allah aşkına şuurlanalım, şuur sahibi olalım. Niçin Müslüman olduğumuzun farkına varalım? Ben İslam'ın hakikatini anlatıyorum. Ben siyasi partilerle, fırtılarla hiçbir alakamın olmadığını ta İstanbul'a geldiğim günden beri alenen itiraf ediyorum. Ben sizin sandığınıza, ben sizin seçmen kartınıza, ben sizin siyasi partinize hiçbir gün karıştım mı? Şu mukaddes kürsüden bir kelime söyledim mi? Benim davam Kur'an işte görüyorsunuz, ayet ayet ben size Kur'an'ı açıklıyorum. En ufak itirazı olan gelsin, erkekçe görüşelim diyorum. Benim davam İslam efendim. Ben bu kürsüye İslam'ı anlatmak için çıktım. Bu maksatla ben tahsil yaptım. Bu gerçekleri söylemeyeceksem sizi gelip de şurada aldatmaya, sizi oyalamaya ne hakkım var benim? Siz beni bu gerçekleri söylemeye zorlamalısınız beni. Siz bu davaya say, hocam sen bize gerçekleri açıkla korkma demelisiniz. Siz bu davaya sahip çıkmalısınız. Siz korkak, siz ödlek, siz şaşkın, siz perişan, siz boynu büküp kaldıkça ben hiçbir şey yapamam. Bir Müslüman niçin şaşkın olur ya? Bir Müslüman niçin korkar? Televizyon aynasında alenen komünizmi müdafaa eden adam korkmuyor da bir Müslüman mı korkacaktır? Sen ne biçim Müslümansın? Ben Allah'ın kitabını söylemeyeceğim de size neyi söyleyeceğim? Siz benden ne bekliyorsunuz bu kürsüde? Ben size kaval mı çalayım? Ben size hikaye mi anlatayım? Niçin Müslüman oldunuz siz? Siz bu camiye niçin geldiniz? İslami gerçekleri öğrenmek için değil mi? Ben de söylüyorum. Niçin şaşıyorsun? Niçin korkuyorsun? Niçin sahip olmuyorsun? Niçin günün birinde bir mesele olduğu zaman derhal yardımcı olmuyorsun? Eğer İslam'a yardımcı olmazsan yediğin içtiğin zehir olsun, sana haram olsun diyorum. Eğer İslam davasını desteklemezsen içtiğin çorbanın her kaşığı haram olsun sana. Ben böyle konuşurum. Kimsenin hatırını tanımam. Değil mi ki kanunsuzluk yapmıyorum? Değil mi ki sizi bir şey için kışkırtmıyorum? Kanuni vazifemi yapıyorum. Ben böyle konuşurum. Falan darılacakmış filan kır... Ne? Benimle ne alakası var falanın filanın? Benim bütün davam, derdim, düşüncem şu Kur'an-ı Kerim'i anlatabiliyor muyum, anlatamıyor muyum? Benim davam bu. Ben Allah'a verecek hesaptan korkuyorum. Yarın mahşer günü her birinizin yakasından yapışıp Hazreti Mevla'ya davacı olacağım sizden. Senelerdir yeni cami kürsüsünde gerçekleri söyledim ya Rabbi. Bu Müslümanlar ciddiye alıp tatbik etmediler. Cehenneme gitmelerini istiyorum diye davacı olacağım sizden. Şaka mı zannediyorsunuz bu konuştuklarımızı? Politika mı zannediyorsunuz? Günümüzün sefil siyaseti mi zannediyorsun sen benim buradaki konuşmamı? Oyuncak mı zannediyorsun sen? Müslüman olduğun için konuşuyorum bunları. Mümin olduğu için. Benim kimseyle alakam yok. Müslüman olmamızın gayesi İslam davasına sahip çıkmaktır diyorum. Allah'ın dediği oluncaya kadar mücadele etmektir diyorum. Daha ne istiyorsunuz? Sen mücadeleyi bırakmışsın. Cebine öyle bir gazeteyi koyup camiye geliyorsun ki o gazeteyi açıyoruz, tam orta sayfasında ne kadar cinsi sapık, şantöz, dansöz, gece kulübü, diskotek, meyhane, kumarhane, af buyurun zina eden zaniye, fahişe, ne kadar şarkıcı, türkücü, dalgacı, tiyatrocu varsa Allah'ın düşmanlarının resimlerini reklam eden, adreslerini bildiren, propaganda yapan, Allah'ın lanet ettiği bir gazeteyi cebine sokup namaza geliyorsun sen. Ne Müslümanısın sen? Senin neren Müslüman be kardeşim? 4 mezhebe göre, bakınız Allah'ın dediğini söylüyorum ben. Eşşeyhu ve şeyhukatü izâ zeneyâ fercumuhuma. Allah'ın hükmüdür bu. Bir evli erkek, İslam dininden bahsediyorum. Ben Kur'an'dan konuşuyorum. Allah'ın dinine, Allah'ın dediğine göre ister devletin en yüksek makamında olsun, ister sıradan bir Müslüman bir vatandaş olsun. Eğer evli ise, evli ve çocuklu bir Müslüman erkek zina ederse, zina, evli bir erkek, evli Müslüman bir erkek zina, fuhuş yaparsa ve zina ettiği de kanıtlanır, delille, ispatla ortaya konursa, Allah'ın dediğine göre bu adamın bir meydanda sıçan gibi taşlanarak öldürülmesi lazım. Nerede şimdi? Hani Allah'ın dediği oluyor mu? 4 mezhebin de hükmünü söylüyorum ben. Evli ve çocuklu bir Müslüman erkek zina ederse taş bile ezilerek öldürülür Allah'a göre. Ama şimdi Aksaray'da bilmem ne gazinosunda sabahlara kadar zina eden evli bir şarkıcıyı bu millet gidip alkışlıyor. Hani Allah'ın dediği? Ben bunu söylüyorum size. Allah'ın dediği olmuyor diye söylüyorum size. Ben başka bir şey söylemiyorum ki. Ne alakası var başka bir şeyle? Niçin anlamıyorsunuz kardeşlerim? İşte dini İslam'ın birinci hedefi, birinci gayesi, yeryüzünde Allah'ın dediği oluncaya kadar Müslüman'ın mücadele etmesidir. Hedef bu. Sen hedefinden şaşmışsın. Hedefinden düşmüş gidiyorsun sen. Nereye gidiyorsun? Aziz müminler, asil kardeşlerim, Allah aşkına anlayınız. Geliniz günahlarımıza vazgeçelim. Geliniz şaşkınlığı bırakalım. Geliniz kötü yollardan, günahlardan ayrılalım. Şurada bir Kur'an-ı Kerim var. Bunu kayıtsız şartsız hayatımıza hakim kılalım. Geliniz Kur'an etrafında toplaşalım. Geliniz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunda tereddütsüz yürüyelim diyorum. Bütün dava bundan ibarettir diyorum. Bütün beşeriyet İslam'ı arıyor. Bütün insanlık İslam'ı arıyor. Anarşizmin hakikati aradığını bulamayan insanların ızdırabından başka bir şey değildir diyorum. Yeryüzü cehenneme dönmüştür. Ne doğusunda ne batısında huzur kalmamıştır. Ne güneyde ne kuzeyde emniyet kalmamıştır. Allah'ın hükmetmediği bir dünyada kimse hükümran olamaz, kimse mesut olamaz diyorum. Evet, demek ki aziz kardeşlerim, yeryüzünde ırk ayrımı yapmadan, ırk ayrımı İslam'da kökünden terk edilmiştir. Renk ayrımı ya, renk ayıramazsınız. Sen siyahsın, ben beyazım diye bir ayrım yapamazsınız. Müslüman olduktan sonra kimse kimsenin rengine, ırkına, şekline değil, onun imanına bakacak. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ diyor Allah-u Teala, başka bir şey söylemiyor. Ancak müminler kardeştir, ancak Müslümanlar kardeştir, ancak beyazlar kardeştir, ancak siyahlar kardeştir, ancak falan milletin adamları kardeştir demiyor. Ancak müminler Müslümanlar diyor. Mümin, Müslüman, tamam. İslam dini fevkalade insanlığın kurtuluşunu, hayatiyetini, şahsiyetini ortaya koyuyor ve Allah katında herkesin eşit olduğunu söylüyor. İşte şimdi şu camide biraz sonra namaz kılacağız, cuma namazını kılacağız. Bu cami-i şerifte kimse kendisine yer ayıramıyor. Camide protokol yok. İstanbul valisi namaz kılan bir kimse olsaydı, o da bu camiye gelseydi, İstanbul valisiyle bir gece bekçisi ikisi de aynı sırada namaza duracaktı. Üstünlük yok Allah katında, hiç kimse tanımamıştır. Aynı sırada, aynı hizada vali ile bir vatandaş, bir Müslüman, aynı sırada ikisi de Allahu Ekber diyeceklerdi. Çünkü İslam'da Allah'tan büyük bir şey yoktur. Allah'ın dini budur. Ayıramazsınız, kayıramazsınız. Sen şusun, sen busun, sen şöyle, senin rengin böyle, senin ırkın böyle, senin paran var, senin paran yok. Buna göre insan yüreğinde taşıdığı imana göre değer kazanıyor İslam'da. Bugün beşeriyet bunu arıyor. Bakın Amerikan zulmüne karşı o siyah insanlar, zenciler, siyahiler İslam'la karşı çıkıyorlar, görüyor musunuz? Amerika'daki siyahiler, zenciler toptan İslam oldular. Ve Amerika'daki ırk ayrımına karşı, o kafirlerin zulmüne karşı dini celil-i İslam ne müthiş bir enerji verdi o siyahlara. Amerika'nın göbeğinde şimdi müthiş bir kuvvet meydana getirdiler. Ya İslam bir enerjidir kardeşlerim. İşte Afganistan'da görüyorsunuz Müslümanların bir hareketi ve uyanışı Moskova'ya bağlı bulunan idareyi perişan etmiştir derhal. Perişan etmiştir. İslam uyandığı zaman kimse duramıyor karşısında. Bu ne müthiş bir enerji kardeşim. Bu ne muazzam bir kudret kardeşim. Bu ne müthiş bir istikbal kardeşim. Biz bu İslam'ı anlatıyoruz. Ve size de diyoruz ki İslam'a yardımcı olun. Kasalarınızı, sermayelerinizi komünist bir ihtilale kaptırmadan Allah yoluna verin diyorum. Vallahi ve billahi komünist bir ihtilal meydana gelirse ne olacak biliyor musunuz? Komünist bir ihtilal meydana gelirse evvela sermaye sınıfı, zenginler sınıfına burjuvazi diyorlar, burjuvazi. Burjuva veya burjuvazi demek zengin sınıf demektir. Açın okuyun kitapları. Okuyorum ben, hepsini okuyorum. Burjuva sınıfı, zengin sınıf, sermaye sınıfı hemen ortadan kaldırılıp hepsi idam edileceklerdir. Sen bunun için mi sermaye saklıyorsun? Niçin Allah yoluna vermiyorsun? Niçin İmam Hatip okullarını niçin desteklemiyorsun? Niçin, niçin? Bakınız, bugün de yine sizin yardımlarınızı istemek için Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin yapıcıları, yardımcıları, cemiyet üyeleri sizden yardım istemeye geldiler. Eğer külliyetli miktarda yardım yapmazsanız mahşer günü yakanızdan yapışıp Allah'a davacı olacağım sizden. Yardımcı olacaksınız. Bu gayeye yardımcı olacaksınız. Bu davaya destek olacaksınız. Niçin yaşıyorsunuz siz? Ne maksatla para topluyorsunuz? Bir Yahudi Amerika'da oturup İsrail'i destekliyor da sen şurada İmam Hatip'i niçin desteklemiyorsun? Namaz kıldığın camiyi niçin desteklemiyorsun? Bak camimizin bu kadar masrafı var. Bu kadar perişan bulunduğu meseleler var. Makine alıyorlar, temizlik için, su için binlerce masraf ediyorlar. Hiçbir Müslüman bu caminin masrafı nereden geliyor? Bu caminin ihtiyacı nereden karşılanıyor diye hoca efendiye içinizde kimse sormuyor. Ne Müslümanlığı bu Müslümanlık? Ne İslamiyeti ya, Allah aşkına bırakın kardeşim. Kandırmayalım kendi kendimizi. Kendi kendimizi kandırmayalım. Bir Yahudi topluluğu Amerika'da oturup İsrail destekliyor da sen niye burada İslam'ı desteklemiyorsun? Ve Müslüman olduğunu söylüyorsun sonra. Kabul etmem. Bu özrü, bu mazereti ben bile kabul etmiyorum. Hiç başkası kabul eder mi, imkan var mı? Senin sermayen var. Senin büyük imkanların var. Büyük apartmanların var, büyük mağazaların var. Niye İslam'ı desteklemiyorsun? Bakınız bir şey anlatayım. Geçen gün Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı resmi, planlı, programlı, kadrolu, öğretmenli, yatılı bir Kur'an kursu. İstanbul'da bir Kur'an kursumuz var. Tabii çok var da misal olsun diye biriniz... Yatılı Kur'an kursumuz Diyanet'e bağlı, resmiyetli, kadrolu, güzel. Tabii yatılı, bu çocukların iaşesi var, ibadesi var, yemekleri, içmekleri, elbiseleri. Bunlara para lazım, yemek lazım vesaire. Çok büyük mesele bunlar. Cemiyet kurmuşlar tabii. Ve piyasaya böyle Müslüman bilinen, hacı hoca bilinen, zengin tanınan, sermayedar bilinen, Müslüman bilinen kimselerden yardım toplamak için resmen müsaadeli, makbuzlu piyasaya çıkmışlar. Şimdi anlatıyorlar, hocam diyorlar, veren veriyor, şey olmuş, devam ediyoruz. Çok büyük milyarların sahibi bir zengine uğradık diyorlar, milyar. Milyon şimdi basit kalıyor, milyon diye sıfır bir şey. Milyarların sahibi çok zengin bir Müslümana uğradık, meseleyi anlattık diyor. Zor bela kasayı açtı, burnunun ucuyla ancak 100 lira verebildi diyor. 100 lira. Utandık diyor, yerin dibine geçtik. Ama redde edemedik, aldık diyor. Üzüldük, mahcup olduk, mağlup olduk diyor. Hiç böyle tahmin etmiyorduk. Efendim, bizden sonra diyor, 2,5 saat veya 3 saat sonra 4 tane silahlı anarşist eşkıya girmişler içeriye, aynı yere. Kıpırdamayın, hepinizi gebertiriz demişler. Kasayı açın, kasada ne kadar para varsa sayacaksın, teslim edeceksin. Bizzat demin o Kur'an kursuna 100 lirayı zoruna veren adam, bu tehdidi, bu silahı görünce kasasındaki 56 bin lirayı kuzu kuzu saymış, o kafirlere teslim etmiş. Ahmak Müslüman, aptal Müslüman, enayi Müslüman. Yarın komünist bir ihtilal olursa kökünden vereceksin utanmadan. Niye şimdi Allah yoluna vermiyorsun? Ben burada gırtlağımı patlatıyorum ki yani keyfin mi gelsin senin? Karının kızının tırnağına, dudağına ruj alıyorsun, oje alıyorsun, bacağına kot pantolonunu alıyorsun da Allah yoluna niçin vermiyorsun? Yarın mahşer günü hesaplaşırız. Hesaplaşırız sizinle. Görelim bakalım kim haklı çıkacak orada. Kim hesaplanacak orada? Kim mazeret söyleyecek orada? Bugün Müslüman uyanmalıdır. Bugün Müslüman Allah davasına sahip çıkmalıdır. Her şey gün ışığına çıkmıştır. Kimse kimseyi kandırmamalıdır. Kimse kimseyi aldatmamalıdır bugün. Uyanın, her şeyin farkına varın. Aziz ve asil kardeşlerim, işte dini İslam'ın birinci hedefi Allah'ın birliği etrafında ırk ayrımı, renk ayrımı, soy ayrımı, makam ve mevki ayrımı yapmadan bütün insanlığı birleştirmektir. Kur'an-ı Mübin'in birinci gayesi bu. 5 vakit namaz kılarken yeryüzünün bütün Müslümanlarının kıbleye dönüşünün sebebi ne? Nerede olursanız olunuz, yönünüzü kıbleye çevireceksiniz namazda. Niçin? Bu birliği sembolleştirmek için, sembolize etmek için, bu birliği temin etmek içindir. Rastgele namaza duramazsınız. Dünyanın neresinde olursanız olun, fevelli vecheke şatral mescidil haram ayetine ittiba edeceksiniz. Mutlaka kıbleye döneceksiniz. Demek ki bütün Müslümanlar bir noktaya dönecekler, bir davaya dönecekler, bir mesele etrafında yuvarlak halka olacaklardır. Görüyor musunuz? İşte ispatı davanın. İşte ispatı kardeşim. Sadece namaz kılarken Allah'ın huzurunda oluşumuz kafi değil. Aynı zamanda omuz omuza bir araya gelişimiz de önemlidir. Neden omuz omuza bir araya geliyoruz? İşte size ittifak, işte size birlik, beraberlik bu. Demek ki İslam'ın gayesi birliktir. İslam'ın gayesi birleştirmektir. İslam'ın gayesi insanlığı Allah'a iman, Allah'ın dediğinin olması etrafında toparlamaktır gayesi İslam'ın. Ya aziz kardeşlerim, bu gayeden bir santim sapmamalıyız. Bu gayeden bir milim şaşmamalıyız. Kasamızı, kesemizi bu gayenin emrine vermeliyiz. İslam davası laf ile yürümüyor, palavrayla yürümüyor. Efendim benim de babam Müslümandı demekle yürümüyor. Benim de annem Hacı Hanım'dı, yürümüyor. Sen kaç gramlık Müslümansın, kaç para verebiliyorsun, kaç gayret gösterebiliyorsun, bununla İslam kaimdir. Ebu Bekri Sıddıklar istiyor bu dava, Ömerül Faruklar istiyor bu dava, Osman-ı Zinnureyn istiyor bu dava, Ali'l Murtaza istiyor bu dava kardeşim. Vereceksin. Varlığını, sağlığını, elindeki imkanları vereceksin ve İslam'ı müdafaa edeceksin. Başka hiçbir çare kalmamış. Evet. Demek ki dini İslam'ın ibadetlerden, bir takım dini ibadetlerden de gayesi insanlığı bir nokta etrafında birleştirmektir. Bakınız namazı anlattım. Herkesin kıbleye dönmesinin sebebi yeryüzü Müslümanlarının tamamını bir tek noktaya çevirmek. O da Allah, Kâbetullah. Kâbe demek Allah'ın kıymet verdiği bir nokta demek. O noktaya değil Allah'a kıymet vermiş oluyoruz biz. Allah'a kıymet veriyor. Yoksa Allah'ın noktaya, eve, camiye ihtiyacı yok. Şu camiye ne diyoruz? Biz Allah'ın evi diyoruz. Allah'ın eve ihtiyacı var mı? Haşa. Allah mekandan münezzehtir. Allah'a yer vermek, makam, mekan, şurada, burada demek mümkün değil. Niye Allah'ın evi diyoruz? Bu evde Allah'tan başkasının davası yürümüyor onun için diyoruz. Allah'ın evi. Demek ki kıbleye dönüşümüzün, yeryüzü Müslümanların aynı istikamete dönüşünün de sebebi bir noktada Allah'ın emri etrafında toparlanmak için tabii. Toparlanmak için. Aziz kardeşlerim, böylece cuma dersimizi bitirmiş oluyoruz. Mevzu bitmedi. Haftaya inşallah devam edeceğiz. Pazar günü İstanbul'da seçim var biliyorsunuz. Pazar günü seçim var. Seçim münasebetiyle pazar günü hiçbir yerde vaaz etmeyeceğiz. Özellikle Şehzadebaşı Camii'nde bu pazar vaaz etmeyeceğiz. Seçim var, vatandaş meşgul. O bakımdan pazar günü dersimiz olmayacak. Ama haftaya inşallah cuma günü bir mani, bir keder, bir musibet, bir şey olmazsa yine buradan size hitap edeceğiz. Sonra yine devam edeceğiz. Mevlamız cümlemizi kulluğuna kabul etsin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Huzuruna çağırdın bizi, kulluğuna, rahmetine kabul eyle bizi. Milletimizi, memleketimizi bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyle. İçimizdeki, dışımızdaki bin bir çeşit düşmanın, bin bir çeşit düşman unsurlarının taarruzundan himaye eyle. El açıp amin diyen kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna kabul eyle. Amin. Dualarımızı Beytullah'ta yapılan dualara ilhak eyle. Amin. Bizi Kur'an-ı Kerim'e mahkum eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i bize hakim eyle. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.